بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لو كان تاريخ 29 مذي ورجب mwaka 1441 katika darsa ya kitabu Sharh Sunna lilimam al-Muzani rahimahullah ta'ala bi sharh fadilati al-Sheikh عبد الرزاق ابن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى تلينزا كتك كيكاو تجانا قول المصنف رحمه الله تعالى ويقال بفضل خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه فهو أفضل الخلق وأخيرهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر كلامه رحمه الله تكفيكيا قول المصنف رحمه الله تعالى ثم لسائر أصحابه من بعدهم رضي الله عنهم قوله ثم لسائر أصحابه من بعدهم رضي الله عنهم قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله تعالى أي نخلص المحبة أيضا لسائر الصحابة من بعد العشر كذلك وتكسي محبة صحابة ومتوم صلى الله عليه وسلم وليبكي بعد هوكومي أما وجلكان كما العشرة المبشرون بالجنة وركومي وليبشري وبيبو فتجب محبتهم على كل مسلم لسابقتهم في نصرة هذا الدين والدعوة إليه نواجب يوكيل مسلم كوبيندا مصحابة ومتوم صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وسباب يكتنغلي كواه كوي نصوره ديني na kuwalingania watu katika Uislamu. Walima manna Allahu bihi alayhim min ru'yati an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa sama'i ahadithihi radiyallahu anhu. Na fadla na neema ambayo Allah amewapa ya kukutana na Mtume sallallahu alayhi wa sallam. وكمونا متومي صلى الله عليه وسلم وكتانا متومي صلى الله عليه وسلم وكسكيا منينو يمتومي صلى الله عليه وسلم كتكواكي موجك وموجة نبيل شاكا هيني فضل كوبا أمبايو هكونا ييوتي بعد ياو أتكي يباتا نبيل أتكفيو كوامتوني من يكومشا الله سبحانه وتعالى hawezi kufikia daraja ya masahaba. Kwa nini? Kuna siri kubwa ndani yake. Kwa sababu masahaba ndio walionukuu dini kutoka kwa Mtume za sallam kuifikisha kwa umma. Sasa jambo lolote unalolifanya wewe Muislamu leo katika dini ya Allah, sunna yote unaoitekeleza ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ibada yote unaoifanya iliyoamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam, masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum wana nasib, wana sehemu katika hiyo ibada yako unaoifanya. Kwa nini? Kwa sababu wao ndio walioinukuu kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kuifikisha kwako. Sasa kila unapofanya ibada na wao ajiri yao pia yazidi, huwezi kuwafikia vile utakavyofanya, kwa sababu kila unachokifanya wewe na wao pia wana sehemu katika thawabu, kwa sababu wao ndio waliokufikishia hii khairi ambayo leo unayo wewe. Wa mahabbatuhum alamatun ala al-iman, na kuwapenda masahaba ni alama ya kuwa mtu ana imani ndani ya moyo wake. Kama anna bughdahum alamatun ala an-nifaq, kama vile kuwachukia masahaba ni alama ya kuwa mtu ni munafiq, wal iyadhu billah. Kama qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, ayatul imani hubbul ansar wa ayatul nifaqi bughdul ansar, alama ya iman ni kuwapenda ansar. Sasa ikiwa hii daraja wamepewa ansar, na sote tufahamu kuwa muhajirun daraja yao iko juu zaidi kuliko ansar, bimaana kuwapenda muhajirun ni alama ya imani zaidi, kama vile kuwapenda ansar ni alama ya imani, na kuwachukia muhajirun ni alama ya nifaq, kama vile kuwachukia ansar ni alama ya nifaq. Waqala aidan la yuhibbuhum ay al-ansar illa mu'minun, hawapendi ansar isipokuwa mu'min. Wala yubghidhuhum illa munafiq, na hawachukii isipokuwa munafiq. Man ahabbahum ahabbahu Allah, anayewapenda ansar na Allah atampenda. Wataka kupendwa na Allah subhanahu wa ta'ala, wapende masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Waman abghadhahum abghadhahu Allah, na mwenye kuwachukia na Allah atamchukia. Kwa ukitaka kuchukiwa na Allah subhanahu wa ta'ala na kupata ghadhabu za Allah subhanahu wa ta'ala, wachukie masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Haya ni maneno ya mtume sallallahu alayhi wasallam katika kuonyesha kuwa alama ya iman ni kuwapenda masahaba, na kuwachukia ni alama ya unafiq wal iyadhu billah. Kwa mtu wachunge asije akaingia kuwa ni katika wanafiq kwa kuwachukia masahaba mtume sallallahu alaihi wasallam, bali adhihirishe mahaba yake kwa masahaba, kwani hiyo ni alama ya iman. قال الطحاوي رحمه الله، الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى سمع: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم. نتنوبند مصحابة ومتوم صلى الله عليه وسلم ولا هتتوبي مباكا كتككم بند يوتي كتكواه، بمعنى تفني غلو كتكهيلو mpaka tukafikia baadhi yao kuwafanya ni miungu kama walivyofanya Rafidha kwa Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu wa arda. Wakatupa mipaka, wala natabarra min ahadin minhum, wala hatujitengi na yoyote katika masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, bali tuwapenda wote masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum, na wala hatujitengi na yoyote katika masahaba. Wanubghidhu man yubghidhuhum, tumchukia yoyote anayewachukia masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa asikujieni mtu akakuambieni kuwa mashia ndugu zetu, tuwachukia. Hiyo ndio i'tiqadi yetu, i'tiqadi ahli sunnati wal jamaa ni kuwachukia. Mtu anaweza kusema waona atangaza chuki, yule wewe ushasoma mashia wasema nini kuhusu wewe, Na hili jambo lipo sana kwa Waislamu mambo leo, kama wanavyojiita modern Muslims, wajiita hivyo. Ukisikia mtu modern Muslim, ujue ni Muislamu ambaye amechanganyikiwa, haifahamu dini yake. Dini yake ni biashara, kama vile mfanyabiashara anafanya biashara yake. Kile kitakachompa faida yeye ya kidunia katika dini atakikubali, kile ambacho hakina na faida yeye ya kidunia atakikataa. Sasa ndio utapata baadhi yao, ukizungumza Mashia nakwambia haifai bwana, ndugu zetu, ndugu zako wewe. Na kuna watu juu hala wapenda kuzungumza kwa niaba ya Waislamu. Sisi twasema kwa niaba ya Waislamu, ni wewe wasema kwa niaba yako. Usiwazungumzie Waislamu kwa ujinga. Na kuwa Mashia ndugu zetu, si ndugu zetu hata siku moja. Na wao pia hawakubali hilo. Bali wao wasema hatujashirikiana na watu wa Sunna na Ahli Sunna. Hata katika Mungu pia hatukushirikiana na wao. Kwa sababu wao wasema Mungu yule ambaye ni Mungu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambaye khalifa wake ni Abu Bakar, sisi tumkataa. Na mtume ambaye khalifa wake ni Abu Bakar pia tumkataa. Kwa hiyo tuashirikiana na wao katika lipi? Wao washasema katika vitabu vyao wazi, na hii inshallah kulizungumza hapa. Usimuone akudhihirishia kicheko, lakini wallahi ile chuki aliyokuwa nayo dhidi yako ndani ya moyo wake hakuna anayejua isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Khubatha. Kuna zaidi ya maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, ayatul imani hubbul ansar wa ayatul nifaqi bughdul ansar. Na hao wana chuki na masahaba Mtume sallallahu alayhi wasallam, si alama ya wazi ya nifaq, watakaipi tena wewe? Ikiwa watu hawakuheshimu masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, leo watakuja kukuheshimu wewe? Una mizani, una uzito gani katika mizani ya Uislamu wewe zaidi ya masahaba? Na hawakuheshimu. Na Imam At-Tahawi rahimahullah katika aqida yake asema, wa nubghidhu man yubghidhuhum. Hakuna kufichana, twawachukia wazi wazi. Usema Kiingereza point blank, wazi wazi wazi kabisa, hakuna kufichana, kuwa sisi hatuwapendi. Wanubghidhu man yubghidhuhum wabighairi alkhairi yadhkuruhum, na tuwachukia wanaowachukia masahaba wakawataja bila ya khairi. Wala nadhkuruhum illa bikhairin, ama sisi hatuwataji masahaba wa Mtume صلى الله عليه وسلم isipokuwa kwa khairi. وحبهم دين وإيمان وإحسان, na kuwapenda masahaba ni dini na ni imani na ni wema. وبغضهم كفر ونفاق وطغيان, na kuwachukia masahaba ni kufur na ni unafiq na ni kupita mipaka katika uovu. Hii ndio itikadi ya ahli sunnah wal jamaa juu ya masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. قوله ويقال بفضلهم ويذكرون بمحاسن أفعالهم. ذكر المصنف حقا آخر من حقوق الصحابة رضي الله عنهم. هذا المصنف رحمه الله أتاجى حق نجينه كتك حق زم صحابة ومتم محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم, وهو تعداد فضائلهم ومناقبهم. كتاجا فضل زاو نمناقب ياو فضل زاو نمام مكوب وليفاني كتكهي ديني. والله عز وجل في كتابه قد بين فضائلهم ومدح ظاهرهم وباطنهم في آيات عديدة. نا الله سبحانه وتعالى كتك كتاب شاكي أمي بينيشا فضل زم صحابة, na akawasifu dhahiri yao na vile vilivyomo ndani ya nyoyo zao katika aya kadhaa. Min dhalika qawluhu ta'ala, kwa mfano chukulia hii kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala kusema, lilfuqara'i almuhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim. Hapa na wakusudia nani? Awakusudia muhajirun. Muhajirun ambao wametolewa katika majumba yao na mali zao, akasifu kilichoko ndani ya nyoyo zao, akasema yabtaguna fadlan min Allahi wa ridwana, kile wanachokitaka ni fadla kutoka kwa Allah na radhi za Allah, bimaana wana ikhlas katika kile walichokifanya. Wayansuruna Allah wa rasula, na ni wenye kumnusuru Allah na mtume wake. Ulaika humus sadiqun, tazkiya min Allah subhanahu wa ta'ala, wametakaswa na Allah. Allah awaita muhajirun, ulaika humus sadiqun, hao ndio wa kweli. Wallahi leo mambo ya kushangaza, waweza kumuona mtu wazungumza masahaba, pengine anayemzungumza ni katika masahaba ambao waingia katika kundi la muhajirun. Mtu amewacha nyumba yake, amewacha jamaa zake, amewacha mali yake, aondoka katika mji aliyokuwa afukuzwa kwa ajili ya dini yake, aende kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, akawacha kila anachomiliki katika dunia kwa ajili ya Allah. Wallahi lau kama haya mambo yangelikuwa leo, sijui wangapi wangefanya hijra. Niate nyumba yangu, niate mtele, niate mke wangu, niate watoto wangu. Utakuwa hivyo wewe? Waweza kuwa sahaba? Fanya adabu bwana. Hawa masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum walijitolea kwa ajili ya Allah, wako radhi kuikosa dunia na vilivyomo ndani yake kwa ajili ya kumnusuru Allah na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Wafikiri ingelikuwa leo dini mtu aiuza kwa mkate wa shilingi 50? Leo kuna watu wallahi kwa ajili ya mkate wa shilingi 50 kwa siku waweza kuuza dini yake, kisha yeye pia aite anyanyua mdomo wake azungumza masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ya akhi, mwanzo jiangalie wewe, kile walichokifanya masahaba waweza wewe kufanya au kukaribia tu kufanya kile walichokifanya masahaba? Kwa hivyo watu wasione tu wale masahaba ni watu wengine bwana, ambao Allah amewachagua kama utakavyoona mbele hapo. Hatuwezi kabisa kuwa mfano wao, bali mitihani midogo midogo lau kama yatatupata sisi katika dini leo, tutafeli, tutafeli wallahi, hatuwezi kufika mfano wao. Soma katika suratul Ahzab wana mitihani waliopata masahaba, mpaka Allah sema wabalaghatil qulubul hanajira watadhununa billahi dhununa hunalika ibtuliyal mu'minuna wazulzilu zilzalan shadida. Watu walitikiswa, walitikiswa kisawasawa, wakaonjwa na wakabakia imara katika dini yao, wakamnusuru Allah na mtume wake. Kweli hawa ni wakuzungumzwa kweli vibaya? Kweli Muislamu hana ghera katika moyo wake kuwatetea hawa watu? Wallahi lau kama mtu atatukaniwa mama yake na baba yake, pale patatuzuka vita hujaviona wewe. Lakini watukanwa waungwana hawa kuliko baba yake na mama yake, lakini aweza kukaa na mtu meza moja akala naye anayemtukana Ummul Mu'minina Aisha radhiyallahu anha, ambaye ni mama yake yeye Muislamu kwa nafsi ya aya, wa azwajuhu ummahatuhum, mama yangu mimi na wewe, hatujaambiwa katika aya mfano huu. Daraja kubwa ambayo Allah amewapa wakezi mtume sallallahu alaihi wasallam, ni ghali kuliko mama zetu waliotuzaa. Lakini pamoja na hayo, kuna watu wako tayari kuuza mama zao, hata hawajali, kwa ajili ya dunia. Walladhina tabawwa'u ad-dara wal-imana min qabrihim yuhibbuna man haajara ilayhim. Hapa wazungumziwa nani? Al-Ansar, ambao walitangulia kuishi Madina, wawapenda wale waliofanya hijra kuja kwao. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Nani anayeweza kufikia daraja kama hii, kuwa mtu amtanguliza ndugu yake Muislamu, pamoja na kuwa yeye kile anachomtanguliza nacho akihitajia? Hawa ni Ansar. Waman yuqa shuha nafsihi, Allah akawasifu, faulaika humul muflihun, Hii ni dhamana kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuwa tayari wamefaulu. Hawa ni watu waungwana waliosifiwa katika kitabu cha Allah. Lakini leo kuna watu bado sijui wana shaka na kitabu cha Allah, utawaona wakiwatusi. Nini? Kwa sababu aletiwa nyunga kila mwezi, apewe nyunga, apewe nini, basi aweza kuuza dini yake kwa ajili ya tumbo lake, hawezi kusimama imara katika dini yake. Aweza wapi bwana? Masahaba wamfunga mpaka mawe katika matumbo yao wakiwa mnusuru Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ati leo mtu akae imara katika dini yake mpaka afunge mawe, kwa mfano afunge mawe katika tumbo lake, wapi? Yuko wapi wewe anayeweza kuinusuru hii dini kiasi hiki walichokufanya masahaba? Hatuwezi. Waqala ta'ala Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum. Allah wasifu masahaba ni wakali dhidi ya makafiri wenye huruma baina yao. Tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana, utawaona ni wenye kutekeleza ibada, wasali na kutekeleza ibada kwa wingi. Allah asema yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana, na hii ni tazkia kuwa wana ikhlas katika amali zao wanazozifanya. Simahum fi wujuhim min athari sujud dhalika mathaluhum fi at-Tawrat. Kwa hiyo masahaba wamesifiwa, mfano huu umepigwa katika Taurat, wamesifiwa kabla ya kuumbwa katika Taurat aliyoteremshiwa Musa alayhi salatu wassalam. Wasifiwa masahaba wa Mtume sallam, waja wewe mwaka 2000 sahi wazungumze vibaya masahaba wa Mtume sallam ambao wamesifiwa katika Taurat na wamesifiwa katika Injili, wa mathaluhum fil Injil كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. نهين دليلي وليتمي بعض الأئمة ونوشكي مصحابة سوى إسلام ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Allah amewaahidi hao maghfira na ajri kubwa sana kesho akhira. Wanajidu anna salaf as-salih harisu ala jam'i fadha'il as-sahabati al-waridati fi as-sunnati fi mu'allafatin kathira sawa'un mufrada aw dhimn ummahat al-musannafat liyata'allama an-nasu manazil as-sahaba ويقدروا لهم قدرهم الواجب لهم شرعا. نتوپاتا kuwa salaf salih walikuwa na pupa ya kukusanya fadhail as-sahaba zilizokuja katika sunna, katika vitabu vingi walivyoandika. Wengine wakaandika vitabu hasa katika kueleza fadhila za masahaba, na wengine wakataja ndani ya vitabu vikubwa kama katika sahih al-Bukhari, sahih Muslim, wakaweka sehemu, wakatenga sehemu ndani ya vitabu vikubwa kama hivi vina sehemu zinazungumzia fadhila za masahaba, ili watu wajifunze vyeo vya masahaba, wawaheshimu heshima ya wajib juu yao kwa masahaba Mtume Muhammad sallam kama ilivyokuja katika sheria. Qauluhu ونمسك عن الخوض فيما شجر بينهم وهذا حق ثالث من حقوق الصحابة رضي الله عنهم. إني حقي يتاتك كحق زم الصحابة رضي الله عنهم وهو الإمساك عما شجر بينهم من خلاف ونحو كجزوية كتوزن غمزة يلي يجير بين ياو كتك خلاف ننفنواك اختلاف لتكي بين مصحابة وسينجلية. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. نتوب صلى الله عليه وسلم وتكبتاجوا ما صحابة وانقوا بس جزويني. والمراد بالحديث أي إذا ذكروا بغير المدح والثناء وكتاجوا ما صحابة وانقوا ونمنع أنبوسيك وسيفوا نكوتاجك وخيري فإن المسلم مأمور بالإمساك وكف اللسان. مسلم أم يمرشوا kujizuia na kuzuia ulimi wake. Wa adami al-khawdi, asiwe atazungumza porojo juu ya masahaba Mtume sallam. وهذا شامل أيضا لمن يتكلف النظر في التاريخ للتحكيم ومعرفة المصيب والمخطئ. نهابا aingia pia yule anayejikalifisha kuitizama tarehe eti atakakuwa yeye hakimu baina ya masahaba, nani aliyepata nani aliyekosea. Fahadha la yajuzu lianna al-amra waqa'a wa anqadha, haijuzu kwa sababu hili jambo lishatokea lishapita. Wallahu ta'ala yaqulu tilka ummatun qad khalat, umma ule ushapita. Laha ma kasabat ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. هو توليز ويوي يالي اليوجير بين مصحابة ويهاي كوسو وسيجي انجيزة كتك مامو أم بايو هاي كوسو ومفكيش شريع الله وأمة إفوات. ولأن أهل البدع استغلوا ما شجر بين الصحابة فوضعوا في ذلك قصصا وحكايات مكذوبة. نا أهل البدع waliichukulia fursa kwa yale yaliyojiri baina masahaba, ukawaona wametunga visa mbalimbali na hekaya mbalimbali za uongo wakawanasibishia masahaba. Wa amma ma sahha min hadhihi al-akhbar wa huwa qalilun jiddan fa innahum mujtahidun fihi falmukhti'u minhum maghfurun lahu wa lahu ajrun walmusibu minhum lahu ajran. Ama kilichosihi katika hizi habari na ni chache sana, basi masahaba wamejitahidi kufanya ijtihad. Yule aliyekosea katika wao amesamehewa, ana ajiri moja, na yule aliyepata ana ajiri mbili. Ni kauli ya Nabii sallam, idha hakama al-hakim fajtahada thumma asaba falahu ajran wa idha hakama fajtahada thumma aqta falahu ajrun. Akihukumu hakimu na yeye ni katika wale wanaostahili kujitahidi, akapatia atapata ajiri mara mbili, ajiri ya kujitahidi na ajiri ya kupatia. Na akijitahidi akakosea atapata ajiri moja, ajiri ya kujitahidi, atakosa ajiri ya pili ambayo ni ya kupata kwa sababu amekosea. Qala Sheikh al-Islam rahimahullah ta'ala fi ma'rad bayanihi li'aqidati ahli sunnati wal jama'a fi sahaba katika العقيدة الواسطية, شيخ الإسلام رحمه الله أكيد ويبينيش اتكاد أهل السنة والجماعة كتك مصحابة أسيمة. ويمسكون عما شجر من الصحابة ويقولون مع أهل السنة وين يكجزوية ويزمزية ليجيري بين مصحابة نوا وسيمة, إن هذه الآثار المروية في مساوئهم منها ما هو كاذب. Haya mapokezi yaliyopokelewa katika kueleza maovu ya masahaba, kuna yale ambayo ni uongo. Wa minha ma qad zida fihi wa nuqisa wa ghayyira an wajhi, na kuna yale ambayo yamezidishwa na kupunguzwa na kubadilishwa katika ile sura halisi yake. Wa sahihu minhu hum fihi ma'dhurun imma mujtahiduna musibun wa imma mujtahiduna mukhti'un, na kile kilicho sahihi katika habari hizo masahaba wana udhuru, imma ni mujtahid aliyejitahidi akapata, imma ni mujtahid aliyejitahidi akakosea. Wama ajmala ma qalahu Umar ibn Abd al-Aziz rahimahullahu ta'ala hinama su'ila an ba'd ma waqa'a baina as-sahabati radiyallahu anhum, na ni maneno mazuri yaliyoje aliyosema khalifa Umar ibn Abd al-Aziz rahimahullah. Na kuna kosa ambalo watu ufanya wakasema al-khalifatu al-rashid al-khamis katika makhalifa waliongoka watano, na haya ni makosa makubwa sana, kwa sababu kusema hivyo ni kama umemtia dosari Muawiya radhiyallahu anhu arda, ambaye alikuwa mbele na alikuwa ni mbora kuliko Umar ibn Abdul Aziz. Kama ni kuwa awekwe watano, basi ni Muawiya radhiyallahu anhu arda, wala sio Umar ibn Abdul Aziz. Na talib ilm hawezi kusema maneno kama haya. Haya maneno ya mtu jahil. Na mara nyingi utayasikia kwa mahizbi, hasa maikhwani. Utayasikia kizungumza maneno kama haya ambao ni ya makosa. Alipoulizwa kuhusu yale yaliyojiri baina ya masahaba akasema tilka dima'un tahhara Allahu minha suyufana, zile ni damu ambazo Allah ametahirisha mapanga yetu kutokana na damu zile. Bimaana hatukuwepo sisi ile fitna ikitokea baina yao, hatukuingilia na mapanga yetu. Bimaana hatukubashir ile fitna tukauwa baadhi yao ama tukapigana na wao. Fala tahdhib biha alsinatana, usiwe wewe utakuwa ni mwenye kupaka zile damu katika ndimi zetu. Khalas, illa in kana hadha alkhawdh lidifa'i anhum wa dhabbi an a'radihim wa tabri'ati janabihim, isipokuwa ikiwa tutazungumzia kwa ajili ya kuwatetea masahaba, ikiwa ni kwa ajili ya kutetea heshima za masahaba na kuwaweka mbali na maneno machafu wanayoyazungumza maadui wa masahaba. Naam, yatazungumzwa na yatawekwa wazi na kuwekwa sawa. Qala Sheikh al-Islam rahimahullah Ibn Taymiyyah asema katika Minhaj as-Sunnah, lakin idha dhahara mubtadi'un yaqdahu fihim ay fi as-sahabati bil batili fala budda min adh-dhabbi anhum وذكر ما يبطل حجته بعلم وعدل. Lakini akidhiri mtu wa bid'a, na zaidi hapa ni mashia rafidha, akawa awatia dosari masahaba kwa batil, hapa ni lazima ahli sunna wasimame kuwatetea masahaba na kutaja yale yatakayobatilisha hoja zao kwa ilmu na kwa uadilifu, si kwa dhulma. Qawluhu fahum khiyaru ahli al-ardi ba'da nabiyihim irtadahum Allahu 'azza wa jalla li nabiyihi wa ja'alahum ansaran li dinihi fahum a'immatu ad-dini wa a'lamu al-muslimina radiyallahu 'anhum. Wao ndio wabora katika watu wa ardhi baada ya mtume wao, Allah amewaridhia kuwa pamoja na mtume wake sallallahu alaihi wasallam, akawajaalia ndio wanaonusuru dini yake, wao ndio viongozi wa hii dini, ndio viongozi wa hii dini. Wakafa bihadha sharafan wa fadlan anistafahum Allahu azza wa jalla li suhbati nabiyhi wa ja'alahum ansaran wa a'wanan lahu sallallahu alaihi wasallam. Na yatosheleza utukufu na fadhila kubwa kuwa Allah amewachagua masahaba kusuhubiana na mtume wake sallallahu alaihi wasallam, akawajaalia ndio wenye kuinusuru dini yake na kumsaidia mtume wake sallallahu alaihi wasallam katika kuifikisha da'wa aliyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala kuifikisha. Qala ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد. Hakika Allah subhanahu wa ta'ala ametizama nyoyo za waja wake, akaupata moyo wa mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndio mbora kuliko nyoyo za watu wote. Fastafahu wabta'athahu bi risalati, akamchagua na kumtumiliza kwa risala aliyompa kuifikisha. ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه صلى الله عليه وسلم يقاتلون عن دينه. كيشا كتزاما katika nyoyo za waja, akaona baada ya moyo mtu Muhammad sallam, akapata kuwa nyoyo za masahaba wake ndio nyoyo zilizobora katika waja wake, akawajaalia kuwa ni wasaidizi wa mtume wake sallallahu alaihi wasallam wanaopigana katika kuitetea dini yake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ni watu wamechaguliwa bwana, ni watu ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewachagua mwenyewe kwa ajili ya kuinusuru dini yake subhanahu wa ta'ala. Naktafi bi hadha alqadr wallahu ta'ala a'lam. Nasal Allah yanfa'ana ma 'allamana wa yazidana 'ilma وأن لا كلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.